cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Promocja do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 19 października, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kierowca tira, który staranował samochody na obwodnicy Trójmiasta, nie hamował, ustalili śledcze. W kilku miejscach Małopolski zadrżała ziemia, to po wstrząsach w kopalni w Libiążu. Na Słowacji niedźwiedzica zaatakowała grzebiarza, ranny mężczyzna jest w szpitalu. Z prędkością 90 km na godzinę jechał kierowca ciężarówki, który na obwodnicy Trójmiasta staranował inne samochody. Tak wynika z zapisu tachografu, który otrzymała prokuratura. Tir uderzył w auta stojące w korku bez wcześniejszego hamowania. Nieoficjalnie wiadomo, że 37-letni kierujący tłumaczył policjantom, że się zagapił. Był trzeźwy, ale pobrano mu krew do badań. Jutro zostanie przesłuchany, mówi Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Prokurator zaplanował czynności z zatrzymanym 37-letnim kierowcą tira na niedzielę. Czynności powinny odbyć się po uzyskaniu przez prokuratora wyników badania krwi. W toku dalszych czynności prokurator wystąpi do wszystkich placówek medycznych, które udzielały pomocy pokrzywdzonym, o stosowną dokumentację medyczną. W karambolu, który wydarzył się wczoraj po 23, zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Śledztwo będzie dotyczyć spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, której skutkiem była śmierć 4 osób. Jeśli okaże się, że kierowca tira usłyszy taki zarzut, może mu grozić 15 lat więzienia. Drgania ziemi odczuli mieszkańcy powiatu chrzanowskiego w Małopolsce. Były spowodowane wstrząsami w kopalni Janina w Libiążu. Nikt nie ucierpiał, natomiast prewencyjnie wycofano załogę, podała w oświadczeniu spółka, do której należy kopalnia. Wstrząsy miały być odczuwalne m.in. w Babicach, Chrzanowie, Libiążu i Płazie. Na Słowacji niedźwiedź zaatakował grzebiarza. Mężczyzna przeżył. Do zdarzenia doszło w okolicach Prievidze w środkowo-zachodniej części kraju. Mężczyzna w starszym wieku wszedł w gęsto zalesiony teren, zaskakując niedźwiedzicę z młodymi. Spłoszone zwierzę zraniło go w rękę i nogę. Ponieważ do ataku doszło w trudno dostępnym terenie, na miejsce wysłano śmigłowiec ratowniczy. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, mężczyzna był przytomny. Policja zasugerowała mieszkańcom, by zrezygnowali ze spacerów po okolicy. To kolejny w ostatnim czasie atak niedźwiedzia w słowackich lasach. 2 tygodnie temu zwierzę śmiertelnie zraniło 63-latka zbierającego grzyby w okolicach Liptowskiego Mikulasza. Słowacki minister środowiska uważa, że ataki niedźwiedzi wynikają z rosnącej populacji tego gatunku. Trendu wzrostowego nie potwierdzają jednak badania naukowe. Władze w Bratysławie chcą regulować populację niedźwiedzi i na forum unijnym domagają się złagodzenia ich ochrony. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Kilkaset osób bierze udział w turnieju szachowym o Puchar Wojewody Śląskiego. Nasza reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z mistrzynią Polski dzieci w szachach, 7-letnią Emilią Wandor z Koszęcina. Po prostu przyjechałam sobie pograć trochę. Lubisz grać w szachy? Bardzo. To jest świetna gra moim zdaniem. A z kim grasz na co dzień? Z tatą, z dziadkiem, z braćmi i z moim trenerem. Na czym polega gra w szachy? Generalnie na wyprowadzaniu figur, na ataku i na obronie. Przegrywam z tą wnuczką. Ona jest mistrzynią Polski. Bardzo dumny jest. Nie pochwaliłaś się, że jesteś mistrzynią? No, bo ja tak za bardzo nie lubię się chwalić. W turnieju biorą udział szachiści w wieku od 6 lat. Górnej granicy wiekowej nie określono. Trójka chce tworzyć swoje audycje wspólnie ze słuchaczami. Trwa druga odsłona akcji Trójka Pyta. Zachęcamy, by odpowiedzieli Państwo na kilka pytań i wyrazili swoje zdania. Wystarczy wejść na stronę 3 pisane cyfrą pyta.polskieradio.pl/ramówka. Tam trzeba wybrać prowadzącego audycję, na przykład Renatę Grochal, autorkę politycznych rozmów Bez Uniku i Śniadanie w Trójce. Jeśli masz pytania, coś, o co chciałeś zapytać, jakąś kwestię nawet prywatną, ja jestem tutaj po to, żeby zadać te pytania w Twoim imieniu. Napisz tutaj, o co chcesz zapytać i kogo mam zaprosić do studia. Zapraszam serdecznie. Podobną kampanię prowadziliśmy już wiosną. Wzięło w niej udział wówczas prawie 57 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całym kraju słonecznie i ciepło, ale w nocy temperatura spadnie, na wschodzie do -1 stopnia. Poza tym ma być od 3 w centrum do 9 na zachodzie. Jutro nadal pogodnie, a rano możliwe mgły. Autopromocja.

W 1812 roku pod kontrolę Rosji przeszła Besarabia, czyli wschodnia część historycznej krainy Mołdawii. Odpowiada to mniej więcej terytorium dzisiejszego państwa mołdawskiego. Zachodnia część połączyła się w drugiej połowie XIX wieku z gospodarstwem wołoskim, tworząc Rumunię, i efektem tego jest to, że przedstawiciele tego samego narodu stali się teoretycznie dwoma oddzielnymi narodami, Mołdawianami i Rumunami, posługującymi się prawie takim samym językiem. Oczywiście inny jest akcent, czy też niektóre słowa, które pochodzą z języka rosyjskiego. Trudno się dziwić, bowiem Kiszyniów był pod kontrolą Moskwy z niewielkimi przerwami w czasie II wojny światowej, aż do 1991 roku. Rosjanie starali się usilnie stworzyć naród mołdawski, wprowadzając w 1939 roku zapis rumuńskiego cyrylicą i prześladując wszystkich, którzy sprzeciwiali się ich władzy. Na przykład w 1949 roku przeprowadzono operację Południe, w wyniku której deportowano 40 tysięcy Mołdawian. Radziecka Mołdawia była państwem rolniczym, drugim po Gruzji producentem wina w Związku Radzieckim. Ogromnym problemem ZSRR był jednak alkoholizm, z którym próbował walczyć przywódca tego państwa, Michał Gorbaczow. Wówczas niszczono także uprawy winorośli. W Mołdawii wycięto 80 z 210 tysięcy hektarów. W ten sposób pogorszono i tak złą sytuację gospodarczą. W 1991 roku Kiszyniów ogłasza niepodległość, a we wschodniej części Mołdawii powstaje niewielkie parapaństwo Naddniestrze, którego samozwańcze władze twierdzą, że Kiszyniów chce wszystkich zrumunizować. W Tyraspolu podejmowane są próby zachowania tożsamości radzieckiej. Dotąd zresztą ten region przypomina Związek Radziecki w miniaturze. Na przełomie 1991 i 92 roku wybuchła wojna o Naddniestrze, w którą po stronie separatystów zaangażowała się stacjonująca tam do dziś rosyjska armia. Teraz jest to około 1500 żołnierzy. Innym problematycznym regionem jest Gagauzja, która próbowała ogłosić niepodległość także na początku lat 90. Konflikt udało się jednak zażegnać i w 94 roku Gagauzji nadano specjalny status zbliżony do autonomii. Obowiązują tam trzy języki oficjalne, rumuński, jak w Mołdawii, oraz gagauski i rosyjski. Stosowany jest właściwie tylko ten ostatni. Obecnie Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych państw Europy. Skutkuje to ogromną emigracją. Oficjalnie kraj liczy 4 miliony obywateli, z czego poza jego granicami mieszka około 1,5 miliona osób. Przez lata Kiszyniów związany był z Moskwą. Sytuację zmieniło dopiero zwycięstwo prozachodniej polityk Mai Sandu w wyborach w 2020 roku, a rok później jej partii Akcji i Solidarności PAS udało się wygrać wybory parlamentarne. Obiecywała wówczas zbliżenie z Zachodem, poprawę sytuacji gospodarczej i walkę z korupcją. O tym, czy to się udało, opowiem za chwilę. Я рамен класса шаса, труди меняться, мама, ну не умайте масла массы. Для кассы, песни хватари, ты скатал с капари, ланоу ла кулькари, салчи тем ла луминари. Фересы не требени, стенжел лумина стара, снегу шилучинский, пунь опик еще ари цара. Ера сэрэши, дам шандорка о повара, дику мне спунем повеш, пентунери грамажуары. Ката пише зути, мама души турти, но и куфрати ля скултем в рути шинни в рути. Да мама о плекашем фрижидеру студию оу, ты и критис из прожест, и оврону мадоу. Прима джан там примит кушок калати, деру Sia batnicu Tupac cum în plașinia. Știi mai bine mai un blanc cu scurta roasă. Dar mama rămâne în anul și la casă. Eu sunt cea mai norocoasă, ca familie frumoasă. Te întâlnesc cu pâine și sare, mă dovedi în lumea mare. Eu sunt cea mai norocoasă, ca familie frumoasă. Te întâlnesc cu pâine și sare, mă dovedi în lumea mare. Pe urmă am înțeles că moldoveni не пляка, ну ма пюна, ну ма пидой, хай коляка. Же унде наш пляка, сигур ну рамына фмары. Ам кытюням са уна мекам, фейкари цары. От руку в рудзещи аню, ням луа диплома. Мы шаркат ла кишинеу, сын лукрес като тому. Ам пус диплома, пи унду ла плалёва. Шам пляка де замажит ла Москова, оба, оба. Политика и политика, да Русия монтарит. Мотр ми са касы, са на тот шо мунсумит. Конклюзия ла тот чам дзыс, есть и урматуаря. Тот, скарил плекат, он факут, он лукру мари. Да не есть и дор, да аша требу сыщи. Няму и стадия, ам утра ешь чем пик май гинь. О плека пентру фамилии, пентру нцела нуми. Шини май порнеш, чем промутат прин луми. Няму и стай тариши, нас култат спиними. Крека время молдованули, энка вини. Кетун энтрек по пор вини, ла пашти ла морминти. Ну не миг пердутши, тоту и на инти. Йо сон джамай, норопасе. Ca familie frumoasă, pentru restul până și stare, moldoveni în lumea mare. Eu sunt cea mai norocoasă, ca familie frumoasă, pentru restul până și stare, moldoveni în lumea mare. Eu sunt cea mai norocoasă, ca familie frumoasă, pentru restul până și stare, moldoveni în lumea mare. Eu sunt cea mai norocoasă, ca familie. Kapuszon i Lia Taburczan zaśpiewali o mołdawskiej emigracji, czyli Mołdawianach na całym wielkim świecie. Niestety, Maja Sandu nie spełniła pokładanych w niej nadziei. System okazał się o wiele bardziej odporny na zmiany, niż się tego można było spodziewać. Mówił mi o tym w Kiszyniowie miejscowy komentator polityczny Aleksiej Tulbure. W negatyw jednoznacznie można zapisać ekonomikę, niesmatria na to, że my... Negatywnie możemy oceniać gospodarkę, mimo że jesteśmy państwem położonym obok kraju, gdzie trwa wojna, reformy i rozwój ekonomiczny powinny być inne. Jeśli mielibyśmy jakieś oryginalne pomysły, władze by zrobiły odpowiednie kroki, to wzrosłyby dochody budżetowe i można by było na przykład podwyższać emerytury. Tego nie ma. Jest pomoc międzynarodowa, ona jest ogromna, ale my nie możemy się tylko z niej utrzymywać. I teraz mamy też trend taki, że spada eksport. Druga kwestia, o której chcę powiedzieć, to porażka reformy sądownictwa i walki z korupcją. To jest ważne, bo pod tymi hasłami Partia Akcji i Solidarności Mai Sandu doszła do władzy. Ludzie oczekiwali zmian właśnie w tych sferach i do tego nie doszło. Jeśli chodzi o walkę z korupcją, to żadna z publicznych postaci, o której media pisały, że jest skorumpowana, nie trafiła pod sąd. Wiele z nich opuściło kraj, jak Plachotniuk, Platon, Szor i inni. Szef specjalnej prokuratury antykorupcyjnej tłumaczy, że to już jest wynik, że ludzie muszą się gdzieś chować, ale społeczeństwo raczej się z tym nie zgadza, bo aby nie dopuścić do korupcji w przyszłości, łapownictwo powinno być karane. To podstawa sprawiedliwości. Z kolei proces reformy sądownictwa, oceny sędziów i prokuratorów posuwa się bardzo powoli i wielu uważa, że metody nie są zbyt dobre, są podwójne standardy. Wielu odeszło z systemu, nie można jednak powiedzieć, aby się polepszyła jakość. W prokuraturze zostali ci, którzy bronili w latach poprzednich mafii i oni robią to, co wcześniej, tylko na mniejszą skalę. Fałszują sprawy, odkładają rozpatrzenie bądź nawet nie wszczynają spraw. Niewiele z nich dochodzi do sądów, a jeśli tam trafiają, to są rozpatrywane bardzo długo. Oni w ogóle mogą zatrzymać się, to jest sądy rozpatrują gromkie korupcyjne dzieła bardzo długo. Za sukces można uznać na pewno to, że w czerwcu 2022 roku Mołdawia uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej, a w grudniu 2023 roku rozpoczęła negocjacje akcesyjne ze wspólnotą. Jednocześnie Kiszyniów stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez zachodnich polityków. Do mołdawskiej stolicy przyjeżdżali m.in. premier Donald Tusk czy kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Całkiem niedawno, bo 10 października, przyjechała tutaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ogłosiła przyznanie ogromnego wsparcia finansowego, niemal 2 miliardów euro. Pytanie tylko, czy te sukcesy to wynik sprawnej polityki Kiszyniowa, czy może rosyjskiej agresji na Ukrainę, która sprawiła, że Zachód musiał podjąć zdecydowane kroki, aby pokazać swoje wsparcie dla krajów chętnych do integracji. Pośrednim efektem wojny jest też uniezależnienie Mołdawii od gazu sprowadzanego z Rosji. Kierujący biurem Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego w Mołdawii Krzysztof Lisek, który m.in. przeprowadza badania opinii publicznej, mówił mi, że agresywne działania Moskwy spowodowały też zmiany w podejściu Mołdawian do kwestii bezpieczeństwa ich państwa. Poparcie dla Unii Europejskiej pozostało na tym samym wysokim poziomie, około 2/3 respondentów. Poparcie dla członkostwa w NATO wzrosło o około 10%, bo wynosiło przez wiele lat około 20%, teraz to jest około 30%. Wzrosło również zauważalnie poparcie dla po prostu połączenia Mołdawii z Rumunią. Bo 4 lata temu to było niecałe 20%, a teraz jest 45%. To by załatwiło dwie sprawy, i Unię Europejską, i NATO. Dokładnie to jest taka motywacja tych ludzi, którzy popierają ponownie wspólne państwo z Rumunią. No bo pamiętajmy, że historycznie to miejsce, gdzie jesteśmy, nigdy się nie nazywało Mołdawia, tylko to się nazywało Besarabia, ale było częścią Wielkiej Rumunii. Więc dokładnie tak myślą ci, którzy są za połączeniem z Rumunią, mówiąc, to załatwi obie sprawy, nie będziemy negocjować 10 lat z Unią, tylko będziemy jutro w Unii i będziemy jutro w NATO. Tak jak nie zmienia się poparcie dla wejścia Mołdawii do Unii Europejskiej, tak samo nie zmienia się poparcie dla prezydent Mai Sandu. Liderem sondaży takich osobowych, personalnych jest pani prezydent Maja Sandu, która ma takie dość twarde poparcie w okolicach 35%, no ale jest też cały czas około 20% niezdecydowanych. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga dotycząca Mołdawii. Wszystkie sondaże przeprowadzane w Mołdawii nie obejmują diaspory, czyli Mołdawian mieszkających za granicą. A to jest niezwykle ważne tutaj. O ile na przykład w Polsce głosy Polonii to jest 2-2,5% głosów, to tutaj to jest 15% głosów. Ponieważ diaspora mołdawska przebywa głównie w Europie Zachodniej, to są bardzo proeuropejskie, prozachodnie głosy. A tutaj jak wygląda ta kwestia właśnie europejska, już nie polityczna, a proeuropejskie, prorosyjskie głosy? No zacznijmy od tego, że oczywiście istnieją spore polityczne wpływy Rosji. One są wzmacniane przez, co tu dużo mówić, szmugiel pieniędzy do Mołdawii, które pewnie posłużą kupowaniu głosów. Teraz służą takiej bardzo antyeuropejskiej kampanii prowadzonej i w mediach społecznościowych i tak trochę od człowieka do człowieka, można by powiedzieć. Natomiast ja oceniam, że ten taki elektorat prorosyjski to jest w tym kraju maksymalnie 25%. To są ludzie, którzy mówią po rosyjsku lepiej niż po rumuńsku. To są przede wszystkim ludzie, którzy mówią w domu po rosyjsku. A w związku z tym są odbiorcami rosyjskich mediów. Media mołdawskie, rosyjskojęzyczne są bardzo nieliczne i słabe. Ludzie przecież oglądają telewizję nie głównie dla wiadomości, tylko żeby obejrzeć mecz, czy festiwal, czy film. Więc chcąc nie chcąc, ten rosyjskojęzyczny elektorat słucha po prostu telewizji, czy ogląda telewizję moskiewską, czy słucha radia moskiewskiego, czy ogląda kanały na YouTube z Rosji. No i chcąc nie chcąc, oni słuchają wiadomości z Moskwy i są odbiorcami propagandy moskiewskiej. Ale to jest, ja oceniam to na jakieś maksimum 30%, tak? 70% Mołdawian mówi w domu po rumuńsku i według naszych badań robionych konsekwentnie od kilku lat 2/3 Mołdawian opowie się za integracją europejską. Propaganda rosyjska stara się obrzydzić Mołdawianom integrację europejską, mówiąc o zagrożeniu ze strony LGBT, o tym, że biznesmeni z Zachodu wykupią całą ziemię, a Mołdawianie będą zmuszeni pozbyć się swoich tradycji. Kwestia członkostwa w Unii Europejskiej jest też często łączona z wejściem do NATO. Sojusz Północnoatlantycki cieszy się w Mołdawii bardzo złą prasą jeszcze od czasów Związku Radzieckiego. Rodica Panca z organizacji Platforma Inicjatyw na Rzecz Bezpieczeństwa i Obrony podkreśla, że ta narracja o wrogim bloku jest wciąż żywa. To związane z tym, że сохранилось вот то, что было во времен Советского Союза. Jest to związane z tym, że zachowało się to, co mówiono w ZSRR. A poza tym 11 artykuł naszej konstytucji mówi, że jesteśmy państwem neutralnym, choć tak naprawdę nikt tego nie uznał. Paradoksalnie, gdy przyjmowano konstytucję w 1994 roku, to na terytorium Mołdawii już były rosyjskie wojska. Ludzie myślą, że jeśli my jesteśmy neutralni i nikogo nie ruszamy, to nikt nas nie obrazi, będzie pokój. I w żadnym wypadku nie trzeba wchodzić ani do NATO, ani do Unii Europejskiej, żeby nie drażnić Rosji. Jedną z narracji jest też to, że NATO jest winne temu, że zaczęła się wojna na Ukrainie. To jest to, co mówią rosyjskie media. NATO chciało się rozszerzać, więc Moskwa chciała się bronić i musiała zaatakować Ukrainę. Co ciekawe, wojna na pełną skalę zaczęła się w lutym 2022 roku. W marcu zrobiono sondaż i nie pojawiła się, wbrew moim nadziejom, taka jedność jak w Polsce czy krajach nadbałtyckich, wspólne przekonanie większości, że trzeba wejść do NATO i Unii Europejskiej. U nas tego nie ma. Nasze społeczeństwo jest podzielone po połowie na tych, którzy są za Zachodem i Wschodem. I tak to trwa już 30 lat. W случае вступить ни в НАТО, ни в Европейский Союз, и у нас будет мир, мы не будем обижать Россию. Rosja stara się wpływać na Mołdawian na wiele czasem wyjątkowo dziwnych i wydawałoby się egzotycznych sposobów. Ale o tym porozmawiamy za chwilę. Armas nu mai smerg la nunt și taxele să le plătesc. Aceeași forță mișcă, întreg club pământesc. O nouă zi, o nouă șansă, o nouă viață să trăiesc. Din nou, soarele răsare din nou. O facă pentru fiecare loc. Eu nu mai am răbdare să iau foc. Să dau căldură mai departe foc. Nu cred că am deja nepoților ce să le povestesc. Că am meritat un loc în toți când rudele se reunesc. Am drept să mă opresc, atâtea suflete mă privesc. Roagă pentru mine și nu ți-ai dezamăge. Azi o să ard pentru cine s-a stins. Voi face primăvară în orice suflet alins. Eu sunt doar un om și altceva n-am pretins. Și asta-i tot ce am de zis. Îmi plac luminițele seara, strânse mânuțele vara. Aerul păcii pe afară, mă rog doar să nu dispară. Nu e o problemă să doar, toate cât nu ne omoară. Omul în sine o scară. Ce crește să răsară din nou. Soarele răsare din nou. Se rog în pe tare cât pot. Papucii nu degeaba miros. Voi da căldură mai departe foc. To był mołdawski wykonawca Satoshi z utworem Soarele Răsare din Nou. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, magazynu Po prostu Wschód, dziś nadawanego prosto z Kiszyniowa. Gdy pytałem miejscowych analityków o działania Rosji, zawsze na pierwszym miejscu wymieniali oligarchę Ilana Shora. Od kilku lat przebywa on poza granicami Mołdawii, bowiem ciąży na nim wyrok 15 lat więzienia za kierowanie aferą miliarda, polegającą na wyprowadzeniu w 2014 roku z miejscowego systemu bankowego miliarda dolarów. Oligarcha jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ilan Shor uciekł początkowo do Izraela, a potem do Moskwy. Założył tam blok Zwycięstwo. Jego zjazd założycielski odbył się w Rosji, ale działa on na terytorium Mołdawii. Jest to ugrupowanie radykalnie prorosyjskie. Ma też zdecydowane wsparcie Kremla. Na początku może powiem o kuriozach, takich jak nagranie po rumuńsku przez trzy podstarzałe gwiazdy rosyjskiej, a nawet jeszcze radzieckiej estrady, piosenki Moje serce to Mołdawia. Sfinansował to oczywiście Ilan Shor. A sprawa zakończyła się oburzeniem części Mołdawian, ponieważ utwór, który powstał dekady temu, jest uznawany za kanon miejscowych piosenek patriotycznych. Obecnie Ilan Shor został niemal monopolistą wśród prorosyjskich polityków w Mołdawii. Poza nim nikt oficjalnie nie opowiada się za integracją z Rosją. Raczej w modzie jest neutralność czy mówienie, że członkostwo w Unii Europejskiej jest okej, ale trzeba z tym jeszcze poczekać. Jedyną otwarcie proeuropejską polityk jest prezydent Maja Sandu. Pytanie, jak to się stało, że Ilan Shor zdobył tak duże poparcie Moskwy, wytłumaczył mi to Ewgenij Czeban, reporter i komentator polityczny rosyjskojęzycznego mołdawskiego portalu Newsmaker. Shor изначально начинал как такой политик популист, у него не было пророссийской риторики. Shor na początku był populistą, nie był politykiem prorosyjskim. Miał nawet w 2015 roku zakaz wjazdu do Rosji. Do Moskwy raczej nie miał ciepłych uczuć. Kupował ludzi populizmem, obiecankami inwestycji i pieniędzmi. Choć trzeba przyznać, że gdy jego ludzie doszli do władzy w Orgiejewie, coś tam tak naprawdę się zmieniło. To małe miasto powiatowe, więc było to łatwe. On rozpoczynał karierę w czasie, gdy Mołdawia była w pełni kontrolowana przez oligarchę Władimira Plachotniuka, który lubił Shora i traktował go jak młodszego partnera biznesowego i politycznego. Jesienią 2021 roku Shor zaczął być główną prorosyjską siłą polityczną. To nastąpiło po tym, jak rok wcześniej wybory prezydenckie przegrał lider socjalistów Igor Dodon, który był faworytem Kremla. Moskwa zaczęła więc szukać nowego przedstawiciela. W 2022 roku, gdy zaczęła się wielka wojna, siły prorosyjskie, w tym socjaliści, musieli znaleźć swoją nową tożsamość, ponieważ kluczowym punktem ich programu była dotąd przyjaźń z Moskwą. Oni nie wiedzieli, jak się zachować. Shor tutaj nie wybrzydzał i był gotów powtarzać wszystko, co mówi rosyjska propaganda o zagrożeniu NATO, konieczności zachowania pokoju i neutralności i nawale LGBT w Europie. Ten cały śmieciowy przekaz. Tym właśnie zdobył wsparcie w Moskwie i na Kremlu. Przeprowadził się teraz z Izraela do Rosji i właściwie nie ma gdzie się wycofać. Tu w Mołdawii popierają go ludzie, którzy wierzą rosyjskiej propagandzie. Ale najważniejsze jest to, że on tutaj pompuje ogromne i bezprecedensowe pieniądze w mołdawską politykę. Oni tracą ogromne i, jak mi кажется, беспрецедентные деньги для молдавской политики. Chodzi tu na przykład o kupowanie głosów wyborców, całkowicie nielegalną praktykę. Jak ona jest zbudowana, mówił mi komentator polityczny Aleksiej Tulbure. Главное, вот у нас есть такое, на днях это случилось, полиция раскрыла целую сеть. W ostatnich dniach policja wykryła całą sieć, która została zorganizowana przez Kreml przy pomocy ludzi Shora. Celem jej działalności było kupowanie głosów. Ona liczyła 130 tysięcy członków, choć inni mówią, że było ich o wiele więcej. To działa jak marketing sieciowy. Kraj został podzielony na regiony i sektory. Na czele każdego z nich stoi koordynator, który rozdaje pieniądze i polecenia. Na końcu tego łańcuszka jest wyborca, który ma otrzymać SMS, na kogo głosować i jak zachować się na referendum. To wydaje się fantastyczne, ale to działa. Tak na przykład wybrano mer Orgijowa na północ od Kiszyniowa. Ludzie nie wiedzieli, na kogo głosować i w noc przed wyborami dostali SMS-y. W ten sposób także Baszkanem Gagauzi, czyli przywódcą tego autonomicznego regionu, została Jewgenia Gucul. Właśnie tak działa Federacja Rosyjska. Tam nie ma żadnej ideologii czy programów. To po prostu kupowanie ludzi. I to funkcjonuje, bo ludzie głosują i chodzą na demonstracje za pieniądze. To jest główny środek działania Kremla. W połączeniu z propagandą, która jest koordynowana z Moskwą. Najpierw słyszymy coś w Kiszyniowie, a potem rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa podgrzewa to swoimi wypowiedziami. Tego wszystkiego ludzie słuchają. Z zajawieniami tam z Moskwy. I wszystko to słuchają ludzie. Poglądy polityczne w Mołdawii są związane także z językiem, którym posługują się odbiorcy. Osoby rosyjskojęzyczne najczęściej oglądają rosyjską telewizję czy czytają rosyjskie kanały w komunikatorze Telegram. W związku z tym ich poglądy zbliżone są do kremlowskich. Dochodzi do paradoksalnych sytuacji, że miejscowi Ukraińcy, a stanowią oni niemal 7% ludności Mołdawii, mają poglądy prorosyjskie. Kierujący portalem Nord News w Bielcach, drugim co do wielkości mieście Mołdawii, Dumitru Pelin, sam jest z pochodzenia Ukraińcem, choć akurat on ma poglądy wyraźnie antyrosyjskie i prozachodnie. Wskazuje tutaj winnego, tego, że większość osób tej narodowości mieszkających w Mołdawii sympatyzuje z Kremlem. Ponieważ i Kijów, i Kiszyniów nie pracował z nimi. Давайте не будем критичны, будем объективными. Ani Kijów, ani Kiszyniów z nimi nie pracowali. Nie bądźmy krytyczni, a obiektywni. 20% mieszkańców północy Mołdawii to etniczni Ukraińcy. Czy jest jakaś szkoła czy liceum z ukraińskim językiem wykładowym? Nie ma. Jeśli chcemy do Unii Europejskiej, to przecież wiemy, że są tam rozwiązania prawne mające chronić mniejszości. Nawet przedstawiciele mniejszości w parlamencie są. Możemy pojechać do wsi Styrcza, gdzie ponad 1/3 mieszkańców stanowią osoby polskiego pochodzenia. Tam jest kościół. Powinny być tabliczki w obydwu językach, rumuńskim i polskim. Czy w innych miejscowościach po rumuńsku i ukraińsku. Powinny, a ich nie ma. I na rumuńskim, ili na rumuńskim, i na ukraińskim, da? No, no, должно być. Moi rozmówcy zwracają też uwagę na jeszcze inne narzędzie wpływu Rosji na Mołdawię. Jest to największa w tym kraju cerkiew prawosławna, która podlega Moskwie. Większość duchownych boi się otwarcie głosić prorosyjskie poglądy, niemniej jednak jest grupa księży, czy nawet biskupów, którzy straszą zgniłym Zachodem. Dodam też, że wielu komentatorów wskazuje, że dla Moskwy tak naprawdę najważniejsze są nie te wybory prezydenckie czy referendum, a przyszłoroczne wybory parlamentarne, które powinny odbyć się latem. Mówił mi o tym m.in. ekspert polityczny Andrzej Kurararu z organizacji Watchdog MD. Well, we are a parliamentary country, although we elect our president. Jesteśmy państwem o ustroju parlamentarnym, choć wybieramy prezydenta. Mieliśmy sytuację, gdy prezydent nie miał poparcia w parlamencie. Wtedy to jest bardzo formalne stanowisko i możesz rozdawać medale i witać ambasadorów i tyle. Prezydent odpowiada za bezpieczeństwo i politykę zagraniczną, ma jednak bardzo mało narzędzi wpływu. Ranking partii jest przy tym powiązany z osobą prezydenta. Wiele działań Rosji jest skierowanych na kształtowanie nie samej rzeczywistości, a jej percepcji. Na przykład około 2/3 Mołdawian opowiada się za członkostwem w Unii Europejskiej, ale gdy zapytamy ludzi, czy istnieje większość wspierająca Unię Europejską, tylko 48% jest przekonanych, że ona istnieje. Czyli działacze prorosyjscy są tak głośni, że stwarzają wrażenie, że jest wiele osób, które są przeciwne integracji europejskiej Mołdawii. Oni teraz pracują nad tą percepcją, aby zebrać owoce w czasie wyborów parlamentarnych. So basically they're working on perception right now to get the fruits in the parliamentary elections. Moi rozmówcy zwracają też uwagę na małą aktywność prozachodnich partii w regionach prorosyjskich, na przykład w Gagauzji czy w Bielcach i okolicach. W ogóle, szczerze mówiąc, w Mołdawii nie zobaczymy kampanii wyborczej w starym stylu, jak to było jeszcze lata temu. W dużej mierze przeniosła się ona do internetu. Cine spune, cine cântă, cine vrea, dar nu cuvântă. Cine plânge ascultând, pasul meu adus de vânt, pasul meu adus de vânt. Cu picioarele legate și cu mâinile la spate. Pe o vale într-un sat, am ales să fac ce fac. Am ales să cânt de bine, să nu mă ascunde nimeni. Pe o munte cu un nor, voi dormi când o să mor. Până atunci să-mi fie dor, cânt ca să nu cad din zbor. Mă soare, să-mi noapte, cine bate va răzbate. Să-mi drum și să-mi luna, cine nu vrea să răzbună, cine nu vrea să răzbună. Cu picioarele legate și cu mâinile la spate. Pe o vale într-un sat, am ales să fac ce fac. Am ales să cânt de bine, să nu mă ascunde nimeni. Pe o unde cu un nor, voi dormi când o să mor. Până atunci să-mi fie dor, când ca să nu cad din zbor. Mă să cânt de bine, să nu mă ascunde nimeni. Pe o undă cu un nor, voi dormi când o să mor. Până atunci să-mi fie dor, cânt ca să nu cad din spor, măi. To była grupa Prima Dragoste z utworem Ce fac. Dużo mówiliśmy o tym, jak działa w Mołdawii Rosja, dość mało o tym, jak działa tutaj Zachód. Pomoże mi się w tym zorientować Tomasz Chorbowski, dyrektor do spraw partnerstw i rozwoju w Fundacji Solidarności Międzynarodowej, który przez ostatnie 9 lat kierował przedstawicielstwem Fundacji w Kiszyniowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, jakie są działania Unii Europejskiej i czy one w ogóle tutaj są zauważalne? Dlatego, że ja często rozmawiałem z miejscowymi ekspertami i oni mówili, że no tak, rzeczywiście Unia coś funduje, czy też nawet powiedzmy są to działania FSM-u, ale właściwie jest tylko tabliczka, a mało miejscowych ludzi o tym wie. Ja myślę, że aktywność Unii, jeżeli chodzi o wsparcie Mołdawii, reform, też inwestycji, jest dosyć duża i ona w ostatnich latach się zintensyfikowała. Unia co robi? Po pierwsze daje pieniądze bezpośrednio do budżetu mołdawskiego państwa. To było szczególnie istotne w momencie, kiedy był kryzys energetyczny, czyli kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Unia pomagała w ten sposób, że inwestowała czy przekazywała środki na to, żeby Mołdawia mogła zakupować gaz. Pomaga też w sposób, może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale działa bardzo dużo ekspertów, którzy wspierają różnego rodzaju reformy. Takim dobrym przykładem jest zaangażowanie eksperta akurat z Polski, który doradzał spółce energetycznej i pomógł tak naprawdę uniezależnić Mołdawię od rosyjskiego gazu, bo po prostu ta spółka zaczęła skupować gaz na europejskich giełdach energetycznych. Dobrym przykładem polskiego zaangażowania w Mołdawii jest współpraca FSM-u z Bankiem Gospodarstwa Krajowego BGK, W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy instrument finansowy wspólnie z BGK, który ma wspierać mołdawski mały i średni biznes. To jest kredyt, specjalna linia kredytowa uruchomiona przez bank dla rządu mołdawskiego. Sam produkt finansowy będzie uruchomiony w najbliższych tygodniach, natomiast FSM będzie wspierać mołdawskich przedsiębiorców w tym, żeby przygotowali dobre pomysły na inwestycje, które przede wszystkim mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej realizowanych przedsięwzięć gospodarczych. Więc to są takie konkretne przykłady, które pokazują, że Unia pomaga Mołdawii. Natomiast to wsparcie też jest bardzo rozproszone. Myślę, że jedną z takich rzeczy, która jest niedostateczna, to jest też kwestia komunikacji. Ale nie komunikacji, bo Unia informuje o swoich działaniach. Natomiast mam wrażenie, że to, czego brakuje, to jest kwestia komunikacji. To znaczy pewnego rodzaju dialogu. Czy to na poziomie lokalnym, czy z instytucjami w taki sposób, żeby z instytucjami państwowymi, mieszkańcami, biznesem, w taki sposób, żeby ta oferta pomocowa czy wsparcia reform rzeczywiście odpowiadała potrzebom mołdawskich partnerów. Myślę, że nad tym trzeba pracować. I też taką zmianą, która się zaraz dokona, to jest uruchomienie pewnego instrumentu, trochę na wzór tego, co dzieje się teraz w Ukrainie. Instrumentu wsparcia rozwoju i wzrostu w Mołdawii, który ma skomasować wsparcie na rzecz rozwoju Mołdawii na najbliższe 3 lata, 2025-2027. To mają być prawie 2 miliardy euro. I to mają być prawie 2 miliardy euro, więc to jest podobne wsparcie, które otrzymuje teraz Ukraina. Mołdawski instrument to jest 50 miliardów euro. Mołdawia, kraj wielokrotnie mniejszy, ma otrzymać 1,8 miliarda euro, więc naprawdę duże środki, głównie na inwestycje w komunikację, obwodnica Kiszyniowa, polepszenie połączeń pomiędzy Mołdawią a krajami Unii Europejskiej, mosty na Prucie, linia komunikacyjna Jasy-Kiszyniów-Odessa. Więc ja myślę, że po tym jak Parlament Europejski przyjmie ten instrument, no te najbliższe lata, 25-27, to może być jakościowa zmiana, jeżeli chodzi o wsparcie unijne dla Mołdawii. Czy te działania, twoim zdaniem, przekładają się na konkretne na przykład wyniki gospodarcze tutaj? Czy to rzeczywiście zmienia się to państwo? Dlatego, że jeżeli my patrzymy na to, co się dzieje no nawet w ostatnich miesiącach, te wyniki nie są zbyt dobre. Ale rozumiem, że zadaniem pomocy jest to, żeby to była, no powiedzmy, ta wędka, która ma później już zadziałać. Znaczy ja bym powiedział tak, o ile wzrost znaczy nie zapominajmy, w jakim kontekście jesteśmy jako, no nie zapominajmy, tak, jako region, prawda. Więc to, że nie wiem, wzrost PKB w Mołdawii nie jest tak wysoki w ostatnich latach, to wynika z szeregu czynników, na które nie mamy wpływu, albo niezależnych od Mołdawii. Natomiast to, co się dokonało w ostatnich 7-10 latach, to jest reorientacja mołdawskiej gospodarki na rynek europejski. Znaczy ta wymiana handlowa pomiędzy Mołdawią a Unią Europejską to jest w tej chwili 60-70% mołdawskiego eksportu, importu i to się dokonało w ciągu ostatnich 7-10 lat. Myślę, że dobrym przykładem jest rynek mołdawskiego wina. 15-20 lat temu uzależniony w całości od Rosji, Rosja wprowadziła embargo. Jakość mołdawskich win musiała się poprawić, otworzyło się wiele, wiele lokalnych, powiedzielibyśmy, kraftowych producentów wina. Oni weszli na rynki europejskie, więc ja myślę, że tak, jeżeli patrzymy w krótkiej perspektywie, możemy myśleć o tym, że ten wzrost nie jest tak szybki i tak znaczący. Jeżeli patrzymy w długoterminowej perspektywie, to ta pomoc, zmiana sprawia, że ten kierunek wymiany handlowej, co za tym idzie, jakość produktów się zmienia na lepsze. I chyba ciekawe jest też to, że nawet takie regiony jak separatystyczne Naddniestrze też głównie się opierają na współpracy z Zachodem. Dokładnie, bo tam widzą swoje szanse, zarówno jeżeli chodzi o finanse, jak również o jakość i nowe możliwości sprzedaży swoich towarów. Z tym, że to się trochę nie układa z tym, jak się pojedzie do Tyraspola, gdzie wszędzie widać flagi Rosji. Czy jest to jakaś logika? Tej logiki trochę brakuje. To znaczy, jak gdyby są takie badania, gdzie mołdawskie społeczeństwo odpowiada na pytanie, gdzie jest bezpieczniej? Czy w Unii Europejskiej, czy Unia Europejska jest przestrzenią bezpieczną? Czy członkostwo w NATO daje, wpływa na bezpieczeństwo? 80-90% respondentów mówi tak. Czy chcemy być w NATO? Spada ten współczynnik do poziomu 30 paru procent, więc wydaje się, że tej logiki nie ma, ale ja myślę, że nie zapominajmy o tym, jakiego rodzaju narracja była obecna przez pokolenia tutaj w Mołdawii. I myślę, że tutaj cały czas funkcjonuje i jest zakorzenionych wiele mitów, jak na przykład ten, że Rosja jest ważnym partnerem gospodarczym dla Mołdawii, czy Naddniestrza, jest ważnym partnerem, a tego nie potwierdzają statystyki. I tak jak mówiliśmy wcześniej, ten mołdawska gospodarka się przeorientowała. Więc po prostu musimy być cierpliwi, żeby pewne mity i pewne klisze, w których funkcjonuje mołdawskie społeczeństwo, po prostu się skompromitowały w rzeczywistości. No dobrze, ale to właściwie teraz wracamy do początku naszej rozmowy. Jak się przebić z tym komunikatem? Dlaczego tutaj cały czas jest mit na przykład o tym, o czym mówiłeś, czyli o tej silnej współpracy z Rosją? Ja myślę, że to wymaga skupienia się na komunikacji z mołdawskim społeczeństwem. Też takim odpowiedzialnym podchodzeniem do faktów. W ostatnich miesiącach mołdawskie Ministerstwo Gospodarki prezentowało bardzo w przystępnej formie. Prezentowało bardzo dużo infografik, które pokazywały, kto tak naprawdę jest partnerem gospodarczym Mołdawii, i Rosja była gdzieś tam w drugiej bądź w trzeciej dziesiątce. Kto tak naprawdę inwestuje w Mołdawii, więc trzeba się nastawić po prostu na komunikację, która jest oparta o fakty, która jest prezentowana w przystępny sposób i być cierpliwym. No tak, rzeczywiście na te zmiany trzeba czekać, szczególnie w takich społeczeństwach postsowieckich, gdzie są pewne utrwalone klisze. Tomasz Chorbowski, dyrektor do spraw partnerstw i rozwoju w Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Przez ostatnie 9 lat kierował przedstawicielstwem fundacji właśnie tutaj w Kiszyniowie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. To już wszystko w tym wydaniu magazynu Po prostu Wschód, bezpośrednio z Kiszyniowa. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Ajunge, hai că nu-i sfârșitul lumii, nu mai plânge. El va pleacă, va se întoarce cu iubirea lui cu tot. Tu de la o zi la alta devii un robot. Un, doi, trei, patru, stop. Ajunge, ai grijă de tine, fată, că te frânge. Lucrurile-s complicate, nimic bun n-are să iasă. Te iubesc, hai vorbi mâine că ajung acasă. Iubește-mă, nu pot să-ți interzic să o faci. Iubește-mă, dar când mă vezi te rog să taci. Iubește-mă, la fel de mult cum m-ai trădat. Eu n-am uitat, eu n-am uitat. Iubește-mă, nu pot să-ți interzic să o faci. Iubește-mă, dar când mă vezi te rog să taci. Iubește-mă, la fel de mult cum m-ai trădat. Eu n-am uitat, eu n-am uitat. Un, doi, trei, patru, stop. Ajunge, că ai avut dreptate. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Pralka Haier Slim. Tylko 44 cm głębokości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1790. Teraz za 1699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.